ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी दो भाई, दूसरा भाग। शिकारी ने कहा कि वह उससे लड़ने आया है। राक्षस ने अपने सातों मुंह से आग उगलते हुए कहा, बहुत से बहादुरों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है और तुम्हें भी मैं उनकी ही तरह खत्म कर दूंगा। उसके मुंह से निकलने वाली आग से घास जलने लगी। यदि उसके जानवर दौड़कर अपने पैरों से आग को बुझा नहीं देते तो शिकारी का धुएं से दम ही घुट जाता। फिर राक्षस ने शिकारी पर एक तीर चलाया, लेकिन उसने अपनी तलवार से उसे हवा में ही उड़ा दिया और उससे राक्षस के तीन सिर कट गए। राक्षस एकदम आग बबूला हो गया और हवा में उड़ते हुए अपने दुश्मन पर आग थूकने लगा। वह उसे उठा फेंकने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिकारी ने एक तरफ कूदकर अपनी तलवार फिर उठा ली और उसके तीन और सिर काट दिए। इससे राक्षस अधमरा होकर गिर पड़ा, लेकिन उसने एक बार फिर शिकारी को पकड़ने की कोशिश की। शिकारी ने फिर उसे मारा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी पूंछ भी काट दी। वह अब बहुत थक गया था और अब अधिक नहीं लड़ सकता था, इसलिए राजकुमार ने अपने जानवरों को बुलाया। उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो वह गिरजे के भीतर गया और दरवाज़ा खोल दिया। राजकुमारी फर्श पर पड़ी हुई थी, क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तब वह चिंता और डर से बेहोश हो गई थी। शिकारी ने उसे बाहर निकाला। जब उसे होश आया तो उसने आंखें खोलीं। शिकारी ने उसे टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा राक्षस दिखाया। उसने कहा कि वह अब हमेशा के लिए सुरक्षित है। उस राक्षस को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली, तुम अब मेरे पति होगे, क्योंकि मेरे पिता ने उस व्यक्ति से मेरी शादी करने की घोषणा की थी जो राक्षस को मारेगा। यह कहते हुए उसने अपनी मूंगे की माला निकाली और तोड़कर जानवरों को इनाम के रूप में बांट दी। सिंह को सोने का कुंडल मिला, लेकिन अपना रुमाल, जिस पर उसका नाम खुदा हुआ था, उसने शिकारी को भेंट कर दिया। शिकारी ने राक्षस की सातों जीभें काट लीं और उन्हें रुमाल में लपेटकर सावधानी से रख लिया। जब यह सब हो चुका तो शिकारी राक्षस से हुई लड़ाई और आग से इतना थक गया कि राजकुमारी से बोला, हम दोनों ही थक गए हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं। उसने भी हामी भर दी और दोनों वहीं ज़मीन पर सो गए। शिकारी ने सिंह को रखवाली की जिम्मेदारी सौंपी। जल्दी ही वे खर्राटे भरने लगे और सिंह उनके पास बैठकर रखवाली करने लगा। लेकिन वह भी तो युद्ध में बहुत थक गया था, इसीलिए वह भालू से बोला, तुम मेरे पास लेट जाओ, मैं थोड़ा सोऊंगा, जब कोई आए तो मुझे जगा देना। भालू ने वैसा ही किया, लेकिन जल्दी ही वह भी थक गया और उसने अपनी जगह रखवाली की जिम्मेदारी भेड़िए को दे दी। भेड़िए ने भी हामी भर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी लोमड़ी से बोला, मेरी जगह थोड़ी देर तुम भी रखवाली करो, मैं एक झपकी लेना चाहता हूँ, जब कोई आए तो मुझे जगा देना। लोमड़ी उसकी बगल में ही लेट गई, लेकिन जल्दी ही उसे भी थकान लगी और उसने खरगोश को बुलाकर अपनी जगह लेने के लिए कहा। खरगोश आया और वह भी लेट गया और उसे भी नींद आने लगी, लेकिन उसके पास उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं था, परंतु वह भी धीरे धीरे लुढ़का और खर्राटे लेने लगा। अब वहाँ राजकुमारी, शिकारी, सिंह, भालू, भेड़िया, लोमड़ी और खरगोश सभी चैन की नींद ले रहे थे। इसी बीच सेनापति ने, जो नीचे बैठा राक्षस को देख रहा था, जब राजकुमारी के साथ उसे उड़कर दूर जाते हुए नहीं देखा और सब कुछ शांत पाया, तो हिम्मत की और पहाड़ पर चढ़ आया। वहाँ राक्षस चीथड़े चीथड़े होकर पड़ा था और पास ही में राजकुमारी, शिकारी और उसके पालतू जानवर गहरी नींद में सो रहे थे। यह सब देखकर सेनापति ने दुष्टतापूर्वक विचार करके अपनी तलवार उठाई और शिकारी का सिर काट दिया और राजकुमारी को अपनी बाहों में उठाकर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। इस सब से राजकुमारी की नींद खुल गई और वह डर गई। लेकिन सेनापति उससे चिल्लाकर बोला, तुम मेरे हाथों में हो, तुम्हें कहना ही होगा कि राक्षस को मैंने ही मारा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि राक्षस को तो शिकारी और उसके जानवरों ने मारा है, वह बोली। सेनापति ने अपनी तलवार खींच ली और राजकुमारी को जान से मारने की धमकी दी। आखिरकार वह उसके अनुसार कहने के लिए राजी हो गई। वह उसे राजा के सामने लेकर आया। राजा अपनी बेटी को फिर से देखकर बेहद प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने तो यह सोचा था कि राक्षस ने उसकी बेटी को अब तक मार दिया होगा। सेनापति ने राजा से कहा कि उसी ने राक्षस को मारा है और राजकुमारी और पूरे देश को मुक्त किया है, इसलिए उससे राजकुमारी का विवाह किया जाना चाहिए। राजा ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या सेनापति सच कह रहा है, तो वह बोली, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि विवाह 1 साल और 1 दिन के पहले नहीं होना चाहिए। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि इस बीच उसे उसके प्रिय शिकारी की कोई खबर ज़रूर मिलेगी। ऊपर राक्षस के पहाड़ पर सभी जानवर अभी भी अपने मृत मालिक के पास सोए पड़े थे। तभी एक बड़ी मक्खी उड़कर खरगोश की नाक पर बैठी, लेकिन उसने अपने पंजे से उसे भगा दिया। मक्खी फिर आई, लेकिन खरगोश ने उसे फिर भगा दिया और सो गया। तीसरी बार मक्खी आकर खरगोश की नाक पर बैठी और उसे डंक मारा कि वह उठ ही गया। जैसे ही वह उठा, उसने लोमड़ी को उठाया, लोमड़ी ने भेड़िए को, भेड़िए ने भालू को और भालू ने सिंह को उठाया। जैसे ही सिंह उठा तो उसने देखा कि राजकुमारी वहाँ नहीं है और उसका मालिक मरा पड़ा है। वह डरकर कांपने लगा और उसने पूछा, यह किसने किया? भालू, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? भालू ने लोमड़ी से पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? भेड़िए ने खरगोश से पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? बेचारे खरगोश के पास कोई जवाब नहीं था और उसी पर इसका इल्ज़ाम आ गया था। लेकिन उसने अपनी जान की भीख मांगी और कहा, मुझे मत मारो, मैं अपने प्यारे मालिक का जीवन वापस लाऊंगा। मैं एक पहाड़ी जानता हूं जहां बूटी उगती है। उस बूटी को जो भी अपने मुंह में रख लेगा वह तुरंत भला चंगा हो जाता है, लेकिन उस पहाड़ी पर जाने के लिए 200 घंटे चलना होगा। सिंह बोला, 24 घंटों के भीतर तुम्हें वह बूटी लेकर लौटना होगा। खरगोश तुरंत दौड़ पड़ा और 24 घंटों में वह बूटी अपने मुंह में दबाए लौट आया। सिंह ने शिकारी का सिर उसके धड़ पर लगाया और खरगोश ने वह बूटी घाव पर लगाई। शिकारी में तुरंत जान आने लगी, उसका दिल धड़कने लगा और वह जीवित हो गया। शिकारी उठ बैठा और राजकुमारी को वहाँ न पाकर डर गया। लेकिन उसने सोचा, शायद वह मुझसे छुटकारा पाने के लिए सोते हुए मुझे छोड़कर भाग गई है। जल्दी जल्दी में सिंह ने अपने मालिक का सिर ठीक तरह से नहीं लगाया था, लेकिन शिकारी का ध्यान इस बात पर दोपहर तक नहीं गया। खाते समय भी वह राजकुमारी के बारे में ही सोच रहा था। जब उसने खाना खाना चाहा तो उसने पाया कि उसका मुंह तो उसकी पीठ की तरफ है। उसे इसका कारण समझ में नहीं आया और उसने जानवरों से पूछा कि जब वह सो रहा था तो उसे क्या हुआ था। सिंह ने बताया कि थकान के कारण सभी सो गए थे और जागने पर उन्होंने उसे मृत पाया था। उसका सिर कटा हुआ था। खरगोश जीवन बूटी लाया और जल्दी में उन्होंने उसका सिर दूसरी ओर लगा दिया, लेकिन उसने कहा कि वह शिकारी का सिर फिर से ठीक कर सकता है। यह कहते हुए उसने उसका सिर फिर से काट दिया और उसे घुमाकर लगा दिया और खरगोश ने उस पर बूटी लगा दी। इसके बाद शिकारी बहुत उदास हो गया और वह जगह जगह भटकने लगा। उसके जानवर नाच नाच कर उसके लिए जीविका कमाने लगे। संयोग से 1 साल बाद वह उसी शहर में लौटा जहां उसने राजकुमारी को राक्षस से बचाया था। इस बारे में पूरे शहर में खुशियां मनाई जा रही थीं। उसने सराय के मालिक से पूछा, इसका क्या मतलब है? एक साल पहले शहर में शोक था और आज सब जगह खुशी का माहौल है। मालिक ने कहा, एक साल पहले राजा की बेटी को राक्षस के पास जाना पड़ा था, लेकिन हमारे सेनापति ने राक्षस से लड़कर उसे बचा लिया। आज उनके विवाह की खुशियां मनाई जा रही हैं। अगले दिन जब विवाह होना था, शिकारी ने सराय मालिक से कहा, मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन आज मैं राजा के साथ उसकी मेज़ पर बैठकर खाना खाऊंगा। सराय मालिक बोला, ठीक है, यदि यह सच नहीं हुआ तो तुम मुझे 100 सोने के टुकड़े देना। शिकारी ने शर्त मान ली और अपने पैसे निकालकर बाहर रख दिए। फिर उसने अपने खरगोश को बुलाकर कहा, जाओ और राजा की रोटी का एक टुकड़ा मुझे लाकर दो। खरगोश सबसे छोटा था और अपनी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकता था, उसे जाना ही पड़ा। उसने सोचा, ओह, यदि मैं सड़कों पर अकेला दौड़ूंगा तो कसाइयों के कुत्ते मेरे पीछे दौड़ने लगेंगे। जब वह खड़ा हुआ सोच ही रहा था कि उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हुए आए और उसे स्वाद लेकर खाने ही वाले थे कि उसने एक शानदार छलांग मारी और एक सुरक्षा चौकी में चौकीदार के बिना जाने घुस गया। कुत्ते उसे तलाश करने लगे, लेकिन चौकीदार उनके वहाँ घूमने की वजह नहीं जान पाया और उन्हें एक लाठी से इतना मारा कि वे रिरियाते और भौंकते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए। जैसे ही खरगोश ने मैदान साफ देखा, वह महल की ओर दौड़ पड़ा और राजकुमारी के कमरे में जाकर उसकी कुर्सी के नीचे बैठ गया और उसका पैर खरोंचने लगा। राजकुमारी ने उसे डांटा, चुपचाप बैठो, क्योंकि उसे लगा कि वह उसका कुत्ता था। खरगोश ने फिर उसका पैर खरोंचा और वह फिर से बोली, चुपचाप बैठो। लेकिन उसने फिर तीसरी बार वही किया और अब की बार राजकुमारी ने कुर्सी के नीचे झांक कर देखा और खरगोश को उसके गले की माला देखकर पहचान लिया। उसने उसे बाहों में उठा लिया और अपने शयन कक्ष में ले जाकर बोली, प्यारे खरगोश, तुम्हें क्या चाहिए? वह बोला, मेरे मालिक जिन्होंने राक्षस को मारा था यहाँ पर हैं और उन्होंने मुझे भेजा है। मुझे राजा की रोटी का एक टुकड़ा चाहिए। यह शब्द सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने नौकर को राजा के भोजन जैसे रोटी का एक टुकड़ा लाने का आदेश दिया। जब टुकड़ा आ गया तो खरगोश बोला, रसोइये को कहो कि वह मुझे सराय तक छोड़कर आए, नहीं तो कसाई के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाएंगे। रसोइया उसे सराय के दरवाजे तक पहुंचाकर आया। वहां पहुंचकर खरगोश अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपने अगले पंजों में रोटी पकड़ ली और अपने मालिक के पास ले गया। शिकारी सराय मालिक से बोला, देखो, 100 सोने के टुकड़े मेरे हुए। सराय मालिक बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन शिकारी फिर बोला, मैंने राजा की रोटी ली है, अब मैं उसके भोजन से मांस भी लूँगा। इसे भी सराय के मालिक ने नहीं माना, लेकिन उसने इस बार शर्त नहीं लगाई। शिकारी ने लोमड़ी को बुलाया और बोला, प्यारी लोमड़ी, जाओ और जाकर राजा के आज के भोजन में से मेरे लिए मांस लेकर आओ। लोमड़ी खरगोश से ज़्यादा चालाक थी। वह गलियों से होती हुई महल तक गई, जिससे उसे एक भी कुत्ता नहीं मिला। वह राजकुमारी के कमरे में गई और उसकी कुर्सी के नीचे बैठ गई। उसने भी उसका पैर खरोंचा और राजकुमारी ने कुर्सी के नीचे झांक कर देखा और लोमड़ी को उसकी माला देखकर पहचान लिया। उसे वह अपने शयन कक्ष में ले गई और बोली, तुम्हें क्या चाहिए? वह बोली, मेरे मालिक जिन्होंने राक्षस को मारा था यहाँ पर हैं, उन्हें राजा के आज के भोजन में से थोड़ा सा मांस चाहिए। राजकुमारी ने रसोइये को बुलाया और उसे राजा के भोजन जैसा मांस बनाने के लिए कहा। जब वह बन गया तो उसने उसे सराय के दरवाजे तक पहुंचाकर आने के लिए कहा। वहां पहुंचकर लोमड़ी ने बर्तन अपने हाथों में ले लिया और अपनी पूंछ से मक्खियां उड़ाती हुई उसे शिकारी के पास ले गई। देखो, यह रोटी और मांस है, अब मैं राजा के भोजन में से सब्जियां भी मंगवाऊंगा, शिकारी बोला। उसने भेड़िये को बुलाया और कहा, प्यारे भेड़िये, जाओ और जाकर राजा के आज के भोजन में से कुछ सब्जी ले आओ। भेड़िया निडर होकर सीधा महल में चला गया और सीधा राजकुमारी के कमरे में गया। उसने पीछे से उसकी पोशाक खींची, जिससे राजकुमारी ने मुड़कर पीछे देखा। राजकुमारी ने उसे अपनी माला देखकर पहचान लिया और उसे अपने शयन कक्ष में ले जाकर पूछा, हाँ प्यारे भेड़िए, तुम्हें क्या चाहिए? जानवर ने उत्तर दिया, मेरे मालिक जिन्होंने राक्षस को मारा था यहाँ हैं और उन्हें राजा के आज के भोजन में से कुछ सब्जियाँ चाहिए। उसने रसोइये को बुलाकर राजा के भोजन जैसी सब्जी तैयार करने के लिए और उसे भेड़िए के साथ सराय के दरवाजे तक पहुँचाकर आने के लिए कहा। सराय के दरवाजे से बर्तन भेड़िए ने ले लिया और उसे अपने मालिक के पास ले गया। शिकारी बोला, देखो अब मेरे पास राजा के भोजन में से रोटी, मांस और सब्जी है, लेकिन अब मैं थोड़ी मिठाई भी मंगवाऊंगा। फिर उसने भालू को बुलवाया और कहा, प्यारे भालू जाओ, तुम्हें भी तो मिठाई पसंद है। भालू लुढ़कता हुआ महल तक गया, सभी उसके रास्ते से हट गए, लेकिन जब वह चौकीदार तक पहुंचा तो उसने भालू को अपनी बंदूक दिखाई और उसे महल में जाने से रोकने लगा। भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और चौकीदार को दाईं और बाईं कनपट्टी पर एक घूंसा लगाया। चौकीदार गिर पड़ा और भालू सीधा राजकुमारी के कमरे में चला गया। उसके पीछे जाकर धीरे धीरे गुरगुराने लगा। उसने आसपास देखा और उसे भालू दिखाई पड़ा। राजकुमारी उसे अपने शयन कक्ष में ले गई और उससे आने का कारण पूछा। मेरे मालिक जिन्होंने राक्षस को मारा था यहाँ हैं और उन्होंने राजा के भोजन में से कुछ मिठाई लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। राजकुमारी ने हलवाई को बुलवाया और उसे राजा के भोजन जैसी मिठाइयाँ तैयार करने के लिए और भालू के साथ सराय तक पहुँचाने के लिए कहा। वहाँ पहुँचकर भालू ने वे मिठाइयाँ लेकर सबसे पहले बहती हुई चाशनी चाटी, फिर उन्हें अपने मालिक के पास ले गया। देखो अब मेरे पास राजा के भोजन जैसी रोटी, सब्जी, मांस और मिठाई है, अब मैं उसकी आगे की कहानी तीसरे भाग में।